مستاسر خونه معاینات و نسینسی طریقه و دا څنګه خبره ده؟ دا معلومدار ده الله له طرف الله ته خود جهان را تون کی وګزشتا ګرد معلومه ده کنه ده دا خبره ده اغه ذاته څخه دي نو الله وای کدی تدبرو کدی په کوم خبره پوسی چې قرآن د الله سما شوا ده بل کلام وای په دې کې به ټکر موجود وای په دې کې به اختلافات موجود وای نو چې نسته پکشه معلومدار دا د بل چا څخه نه دی لکه زم کلمر خطل ورس خامخه موجوده ده برای تراته وای چه نورس خونه ده موجود ورس نسته معلومه ده چه مر ولی اکر خطلی دی خوغ لازم چه نسته که مرزون برخ بلا شکیر نسته کیر نو چه مر نده چه ورس نده موجود معلوم داره نو مر نده را خطلی علاوه ده خبر مقدم کشه شوه که ده ده علا سما شوه ده بل چه کلام سمانه که ده بنده کلام سی اختلاف خامه خواه بکشه که ده اختلاف دی سوله که ورز او ده چه ده بنده کلام سی ده علا کلام نیست ده لکه المر را خطل نو اختلاف خو نسته بکشه ده لازمه نسته نو مرمداره ده بنده کلام ولا که دی لکه مرز ورز خو نده موجوده نو مرمداره خلوه المر را دیره خطلی چه ورز نسته دلتم ده ده قسم متسیلی لزمیه علا و تلا کشه شول که ده علا سما سواس خامه خواه اختلاف پکشی که رازی اختلاف خو نسته پکشه در وست ایس عالم ندی پکش پیدا کری چه ده قرآن خبری پر لطکار دیمه که ټکر بل لږه ده په دماغ کې پاتې ده د دماغ کور دی نفس دې د علماء او پښتنو کې د ګردو خبرو هغه دی هغه تطبیق هغه اړ روان دی نو دا معلومدار ده بنده کلام نو څه د الله نو چې د الله کلام سونو محمد علی السلام چې د الله رسول نه دی نو دا کلام یې څنګه ورکړی دی رسالت بیرته په صاحب کېږي نو دلته په دغه ځای کې د قران حقانیت په معنا کې بیرته اثبات رسالت یې جوړیږي بیا به ترجمه و افلا یتدبرون ایا فلا يتدبرون نو دی فکر نکی جوار فکر القرآن پا قرآن که چشب فکر رو رک برا با کمی خبرونه که جیت و رسیر ولو کان کوای دا قرآن من عینج دا نزد سخ غیر الله دا اللہ سما سوا دا بلچا دا طرف وای یا دا نبی علیہ السلام یا دا یو صحابی یا دا یو جادوگر یا دا یو شاعر لوجدو دی بخام خفی دا کرو پیه پا دا قرآن کی اختلاف تفاوت و تکر کسیرن بخیر دیر کتوا دیر نوالی پکش راتی خوام خو مزامین پا ضرور پا لکو فار مزمون کی شوای وغلا کی راتی پا ضرور کیر پا دا غب اختلاف کسیر را غلوه نو اختلاف کسیر خو نستا پکش را که پکش کستا خو نستا نه کسیر ستا نه جزئی ستا نه بل ستا معلوم دار دا اللہ دا نزد سخدی دا غیر اللہ ندی اثبات رسالت پا جزای کی ورلا رو کینو فجبل زيك كذيك وإذا جاءكم وإذا جاءهم دا آية كريمة دا زي ودريدو التخشيبات نصب جمعك نو دا دا منافقانو بلا خبركي خو دا منافقانو خبري را وكر بيادا دا جل برتد رسالات ورطي بيشكي برتد دا منافقانو پا عمل كي دا خبركي چي منافق نيوازي دا چي دي ألتا پرت مشوري دا احكامو پا مقابلي كي منافق انتزامي غلطين بيشي منافقانو بل کردار دا دی چې د اسلامي ټولنې کې انتظامی غلطي پیښي انتظام دا معنی داستان نظم چې تا برپا کړی دی په دې وطن کې دی غواړي چې په دغه کې شګاف واقعي کې د خرابې کې معنا سیاسي مقابله هم در سره کوي په دغه سیاست وجه ته ویل کېږي چې په ټولنه کې ته مصلحت عامه راولې چې ګرده ټولنه آرام سره روانه وي آرام رواني لکه یو روز ښه وي آرام دی ډوب روانه داسې خو دا برای خلک پر ژوند خوند اخلي پر ارشی خوند اخلی پر موټر خوند اخلی خو امن موجود اختلاف نسته پکشه چې یو شه سایکل ورل رسړی خوند پر اخلی وس چې دی هغه د دنیا هغه علامه چې لري خوند زړه د زارو ډک دي چې وس به یې درته وس غلی یا به تای غوا کی چې راګه ګرځ یعنی انتظامی غلطی چې ګردمر پیښی چې انتظام پر لګړ ورک دم د منافقانو کار دی الله عز وجل داسې فرمای و اذا غ وخت جاء شراسهم ودید دا منافقان چې مسلمانانو ګرد امر یو امر من الامن دا امن سخی او الخوف یا دا بیر سخی دا امر تقسیم که چه خبر راشی یا دا امن یا دا بیر اغا داو نو اصحاب و تلی و رسول علیه السلام بلی جولی و یو پلا بدوی از دا فتوحات کلی و مگر اغا دا فتوحات خو یو اوازا واردوار اخپراسی یو زای تا ورنسی تا چه دا وز پشیم زکت ولی دا اخو بیت و دشمن را غالی بسی تر دا غدی تیر که نو زایر دا امر چې به مازی در مدینه راغلی نو بیا به منافقان سره ځغاست کړي په کڅو کې الای مسلمانان کامیاب وسه دشه وکړه هڅه وکړه دا که یا به د شکست خبره رااله شکست به جزئی شکست پیښ شوی وو خو بیرته به ته کامیاب وسې دغه اوازه چې براله د بالا جته تعکیل نه کوي چې دا حق ده که بچ لاړ مسلمانان ته باسه در دغه یې چیر دغه نه پر چوکړې په استرې دې ځکه ګرځې په وینو سری دې پلانې دې کوي دغه شه الله وای دا صبر به نه کوي خو چې خبره رااله په تاسو سره درې چې نشره

یستنبتون چې دی استنباط کوي هو د دغه امر معنا د تدبیر دغه امر استنباط ارچا کار دی بعد یو خبر چې زما د کامیابی خبره ده د دې پای ارڅوک نسی معلومه چې دا به ګټي که به تاوان دا یو څو کسان دي چې د دې استنباط کولی شي په دا که خلک خبر سوه تاوان پېښېږي یا یو د ناکامۍ خبره ده د دې تدبیر ارڅوک نسی معلومه دا چې د استنباط خلک چې عقل یې قوي هغه پوهېږي چې د دې کار یا ګټه ده راوځي یا تاوان راوځي نو څه معنا له علمه علم به راوستلو هو پر دې کار یعنې پر تدبیر د دې کار چا به علم راوستلو یعنې فکر به پکښې ولي الذین هغه کسانو یستنبتونه چې هغه استنباط کولی شي هو د دې کار معنا د تدبیر د دې کار چې د دې کار شو بد سنجولی شي هغو به پر دې کار علم راوستلی وی من هم دغه مسلمانانو د ډلې څخه برای بیا نو چې تدبیر سنجولی د هغه مطابق به برای یا نشر کړی وای یا به پټ کړی وای خبر ته څوک یې چې خبره راسېده یعنې بیا چې پر ګوته واسته دنیا چې خبره کړ بس په مضمون ته پوهېږې د منافق عمل یې راښکاره کوي چې دی انتظامي شورش جوړوي اگر د آیات انتظام سره اړه لري تمام ده لعلمه سره تدبیر کښې شو لعلمه علم برا وسره هو پر تدبیر د دې کار دا د هو ضمیر خو هغه امر ته راځي ما تدبیر د دې کار انتظام د دې کار یستنبتونه کې بیا دغه رقم هغه کسان چې هغه استنباط کولی شي هو د دې تدبیر استنباط هر چا کار نه دی لکه دغه ائمه مجتهدین چې په جن کې استنباط کوي اوس هر څوک پر پښه شک سي په ریړۍ کې ناست چې زه استنباط کوم د جن هر ملا یې په معراج کې کولی شي ګرد علما چې دي متوجه دي په یو امام سره د ائمه به دی څه په استنباط کې د ځان استنباط برم نشي کولی لکه کوچنی چې پر خاپوړو نه د ځوانه سره ځغاستی شي نو دا مستنبتین خو لږ دي علاوه دغه اولي الامر خو نو مستنبتین و دی ته بیا دا کار پرېښي ول ولولا فضل الله دا که مال هغه د دې انتظامي غلطي د منافق در وشو چې د ده سره به ګرد عمر هوښیار یې نه زه هم در ګډوډ کوم ولولا که نه وای فضل الله احسان د الله عليكم برتش احسان د الله د قران کریم او رسول دی علاوه دا ما احسان سره کړی انسانانو سیس د گچ د پاره د نظام راغلی کدا نه وای ورحمته رحمت الله لتبعتم تیس به متابعت کړی شیطان د شیطان ته د قران په مقابله کې مشورې ولې کوي خدا قران ک نه وای خو ګرد خبرې به د شیطان منلای په دې شوېږي انسان خو دغه سره کوي حیوان زمر خوشاوت پکې کې انسان که شهوت دی شهوت چې د دغه انسان غالب سي دا تر خرم بتر دی تر آسم بتر دی تر سپی ام بتر دی ولې هغه خو عقل لري د خپل شهوت ته پاري لاري نشي سنجولی انسان ته خو هله عقل ورکړی دی دا که اسماني رڼا نه وي ورسره په خدای د ورځې خو چې دی چې هغه هغه زنای اوغلای وشیان ده کولی خدای یو بنجز دی چې پر ده باندې لګېدلی دی نو علاوه دا خو سیس دپاره یو فضل و رحمت دی که دا نه وای ګرده به د شیطان پر لار تلی مګر نه یو څو نفره مگر نه یو څو نفره آیات متوجه است ولولا کنوا فضل الله فضل احسان الله دا علا علیکم پرتش ورحمته دا الله تعالی دا ډیره پیرزوینه ورحمت که دا نه وای دا قران او رسول لتبعتم خامخا به د تابعداري کړی شیطان د شیطان الا قلیلا مگر نه لږ کسانو لږ کسانو څوک دي چې قران او رسول نه یم چې عقل یې کامل وي لکه دغه د یونان حکما چې اوس تیر شوي دي اپلاتون دي ارسطو دي پلانی دي په دې کې مؤمنان نه نو ایمان کله وخو مگر پر هغه سربیره پر یوه زنا نه سي ثابتولی چې پلانی یوناني حکیم په زنا اخته و نو چې دا اوس چې دا غټ ساینسدانان موجود چې خپل کور ته ولاکه ورخلاص دی چې دی په کال کې د کوروالا سره کوروادي وکړي دا په علم کې اخته دي دا کشفیات چې ورکېږي دا ګرده دا د دوی زانیانو دا د دوی رقاسانو دغو نه دي کړي دا یې مازې موږ ته رامخکړي چې راښکاره کوي یې چې کوناټې شوري بل سر شوري دا رقم کوي د دوی چې کوم کشفیات او علوم یې پر لاس دي هغه علوم والا چې دی په هغو په ډوډۍ باندې ځان نه دي مړ کړي خلاص نه دي ګرسره دا کشفیات چې کېږي دا د ډېر محنت په نتیجه کې راوتلي دي نو هغه کسان چې دي هغه به د شیطان په قول نه وای کړي کتلته نو سوال ورګی چې شنو دا قران کریم خو چې دی دا د رسول الله علیه السلام بعثت چې دی دا خو نو یوازې پر دغه مسلمانانه پر دغه کمزور خلکو باندې د دوی د پاره خو احسان شو افلاطون یا بل د مصر حکما چې د نبی علیه السلام په وخت کې هغه پر ماجد سي احسان دی کته وای کنه وای ما ګناي وینه کوله نو پر هغه خو احسان نو دا سوال بار ورګی خو علاوه الا قلیلا مگر نه لږ کسانو د شیطان په کول نه کوله دا جن د قران دی نه وای د رسول دی نه وای موږ وای دا غو د پاره د احسان دی دوی خبرې د انسان عقل چې دی اجمالا یو څه څه ګچ سنجولی تفسیران یې سنجولی سي د مثال په طور یو حکیم دی هغه په دې پوهېږي چې دا جهان خو خدای لري او د دې خدای باید تابعداري وسي دا خو یو مجمله خبره ده څنګه باید وشي مازګر څو رکعت لمونځ وشي په دې پوهېږي بابا پیغمبر نشته او شعر سره دی بره پوهېږي چې دا جهان خو یو خالق او مالک لري باید عبادت یې وشي دا هغه څنګه به وشي سره کوم عبادت یې وشي نو خدای به بره دا وایي چې خصه یې ونه سفر یو په شاو درې رکمنځه چې ځانجه په زحمت نو دا شکر په تفصیل کې د سیخه تاوزي یا راسه پر څلورو دی جګ ودرېږه خو دا طرزونه تا ته بیا د الله په اسماني رڼا کې دا رحمت چې درل چې یا اسمان ودرېږه لاسونه دلته ورنسه په احترام باندې خوله دغسې وشوره دغه الفاظ وایي نو دی به اجمالي درکو کې تفصیلي خو بېرته قرآن او حدیث ته ضرورت شته که نشته نو دا چې ډېر په بولیه چې واده شیطان په لومکه به نه بندېدی په اصولو کې به نوی بند شوی په تفصیل کې دستي بېرته بندېدی که نه بندېدی او بلکې دغه د رسول عليه الصلاة والسلام راوړل سوی قرآن کریم چې د ده په ذریعه راغلي که دا نه وای په وظیفه خو یې شرافت نسو حاصلولی دا یې د لاره پیدا کړې وظیفه بیا د څه شي کولی نو قرآن د هر چا دپاره څه شي دی رحمت دی که سړی کمزوری سړی دی ام دی د شیطان په لومکه بندېدی که دا قرآن نه وای الله وایي ته چې به مطابعت د شیطان کړی خو دا قرآن را وګرځولاست که هغه ته چې ډېر افلاطون هوښیار بولې هغه هم بندېدی یا په اصولو کې بندېدی په اصولو کې به پره پره دغه نه وای کړی یا په تفصیل کې بندېدی یا د برکت او د دغه څه د فیض څخه دی محرومه کېدی په هر صورت قرآن کریم د ټولو دپاره رحمت شو خلاصه د خبرې یې ده چې مخکې منافقان وښول چې اطاعت یې نه کوه هغه الله تعالی بیان کړ بیا د قرآن کریم حقانیت بیان کړي چې اثبات دی رسالت بیرته په وسی بیا د منافقانو دغه تدبیر او نظم د جامعې چې خرابوي د هغو عمل یې ښکاره کړي چې د جسر دغه بم تور سره وشاري چې نظم در خرابوي ګډوډوي وطن در بدره کوي نو په پای کې دا خبره وکړه چې قرآن او رسول د ګردو انسانانو دپاره رحمت دی چې د دې دپاره یې حق لار وښول د ده په مقابله کې مشورې نه دي په کار رحمت خپله سره ولې اخلي لکه موږ چې د قرآن کریم احکامو ته سر نه ټیټوو په مشکلاتو په خپله اخته یو که د قرآن احکامو ته موږ سر کړو زموږ ژوند به خپله وساسي نو الله پاک دا دغسې په رحمت راته معرفي کړي الله تعالی جعل عمل توفیق راله راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب